يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اے اولاد آدم، شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اور گمراہ کر کے جنت سے محروم نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے. اور اس کا دوار کتنا سخت ہے، اس کا ذکر اگلے حصے میں ہے. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ اور اس کا لشکر تم کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. اسی طرح اور کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. پھر اگلی آیات میں ان کی کچھ مزید اقسام ہم دیکھیں گے کہ کیسے شیطان کا وار چلتا ہے. یہاں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بنی آدم کہہ کے پکارا، اور بار بار حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے پکارنا اصل میں ہم سب کو یہ احساس دلانا ہے کہ جو باپ کا دشمن ہوتا ہے وہ بیٹے کا بھی دشمن ہوتا ہے، اور جو ماں کا دشمن ہو وہ بیٹی کی بھی دشمن ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے شیطان کو دشمن سمجھنا ہے. کسی کو دشمن نہ سمجھیں تو انسان اپنے آپ کو بہت غیر محتاط کر لیتا ہے، اور اس قسم کے طریقہ کرنے لگتا ہے کہ جس سے بعض دفعہ پھر بہت بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ پھر چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کو ایک بہت تلخ تجربہ کر کے پھر وہ بات سمجھ آتی ہے جو بات اس کے بغیر بھی سمجھ آ سکتی تھی. ہم سب دیکھ چکے پیچھے، ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعزاز کے طور پہ رکھا. اس سے پہلے ہی آدم علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ ابلیس نے ان کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی تو کی ہی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے لیے دشمنی کی ایک بنیاد بھی ڈال دی. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ شیطان کے بہکاوے اور اس کے پھسلاوے اتنے سخت تھے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے. اور شیطان کی یہ جو دشمنی ہے اس کا تذکرہ کل قیامت کے دن یہ خود بھی کرے گا. سورۃ ابراہیم کی آیت 22 یعنی 22 میں آتا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. اور شیطان کہے گا جب کہ معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن کیا کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق کی، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا اور میں تم سے اس کا خلاف کرتا ہوں، یعنی اس وعدے کو نہیں مانتا یا اس کو نبھا نہیں رہا. اور پھر ساتھ ہی بات بدلتے ہوئے کہے گا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی غلبہ تو نہ تھا، کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی، میں نے ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا، الا ان دعوتکم، بس میں نے تو تم کو دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، پھر تم نے اس کو قبول کر لیا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے، لہذا فلا تلومونی ولومو انفسکم، بس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفسوں کو ملامت کرو، ما انا بمصرحکم وما انتم بمصرحش، نہ آج تم میری مدد کر سکتے ہو اور نہ میں آج تمہاری مدد کو آنے والا ہوں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا، یعنی اللہ کے حکموں میں تم نے مجھے شریک بنا لیا، لہٰذا آج فیصلے کیا ہیں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کو سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ دل نہیں کرتا کہ شیطان کی کوئی بات مانی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عقل سمجھ دی، بہت کچھ چاہا، لیکن شیطان ہمیشہ ہی باتوں میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا. تو یہ جو بات ہے نا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم, یا ابوین تھا اصل میں, نون گر گئی مضاف کی وجہ سے, جیسے کہ اس نے نکلوا دیا تمہارے ماں باپ کو من الجنتی جنت سے. بڑا معنی خیز خطاب ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا لو. تمہیں تمہارے ہی خاندان کی کہانی سنائی جا رہی ہے. الحمدللہ باپ کا دشمن عموماً بیٹے کا بھی دشمن ہوتا ہے, لہٰذا تم اس کے وار سے اپنے آپ کو بچا لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی باتوں میں آ کے وہی غلطی کر لو, وہی بھول ہو جائے جو کہ آدم علیہ السلام سے ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کے وار کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ینزیو انہما لباسہما, وہ اترواتا تھا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس. کیوں؟ لیوریہما سوآتیہما, تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے. ابلیس نے بظاہر پھل چکھنے کی دعوت دی تھی, اس وقت کوئی اس کا ظاہری پلان یہ نہیں دکھتا تھا کہ یہ لباس اتروانا چاہتا ہے. کم از کم آدم علیہ السلام اور حوا کو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ میں تمہارا لباس اترواؤں. شاید یہ بات کہتے تو آدم علیہ السلام کبھی بھی ان کی باتوں میں نہ آتے. لیکن یہاں دیکھیے کہ اس نے کس طریقے سے بہکایا کہ آؤ اس درخت کے پھل کو چکھو, خواہش پیدا کی. آج بھی شیطان کا یہی طریقہ ہے, اس کے حملہ کرنے کے طریقے بدلے نہیں. پہلے انسان کو ممنوعات کی طرف مائل کرتا ہے, وہ چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کی طرف اس کو رغبت دلاتا ہے, شوق دل میں بڑھاتا ہے. جب انسان اس کی بات مان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے قابو میں چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں تو آپ کو بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا کہ ابلیس بندے کے اوپر قابو کیسے پاتا ہے. جب بندہ اس کے کہنے سے کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, کوئی نہ کوئی ایک نافرمانی کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. یہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ روایت بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کے دل کا خوف اور غم بھی دور ہو کہ ہم کیسے بچیں اور کیا کریں, کہ آخر شیطان جو ہے وہ ہمارا اتنا دشمن ہے, ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت کا خلاصہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر ایک فرشتہ اور ایک شیطان مسلط کیا گیا ہے. فرشتہ اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور شیطان اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے. اگر انسان فرشتے کی دعوت کو قبول کر کے نیکی کر لے تو فرشتہ اس سے خوش ہو جاتا ہے, اور فرشتے کی خوشی کا نتیجہ کیا ہے کہ بندے کو اور نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, پھر اور اچھے کام کرنے کو دل چاہتا ہے. اس کے برعکس جب انسان اچھا کام نہ کرے, پہلی صورت, اور دوسری صورت کہ شیطان کے پھسلانے یا بہکانے کی وجہ سے کوئی برا کام کر لے, تو شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور شیطان کا کسی انسان سے خوش ہونا, اس سے کیا مراد ہے کہ پھر اس کے بعد اس سے اگلے گناہ کی طرف بندے کا دل مائل ہونے لگتا ہے, پھر گناہ آسان ہوتے جاتے ہیں. یہ ایک ایسا سلپری راستہ ہوتا ہے کہ جس پہ پھسلنے والے کو بعض اوقات خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں جا کہاں رہا ہوں. اسی لیے دیکھیے کہ لوگ ڈائریکشن لیس پھرتے ہیں, کوئی مقصد نہیں, صرف نفس کی غلامی, صرف خواہشات کی باتیں, پھر سوچ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, پھر عقل بھی کام نہیں کرتی کہ جس راستے پہ ہم چل نکلے آخر اس کا انجام کیا ہوگا. آپ دیکھیے کہ ایک عورت کو آپ نیم برہنہ حالت میں, نیم برہنہ میں نہیں کہ کپڑے پہن کے بھی وہ ننگی ہے, ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کسی نائٹ کلب کے باہر دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک دن میں ہو گیا؟ کیا شیطان نے اس کو کہا کہ آؤ یہ بکنی پہن لو, ہاتھ میں سگریٹ پکڑو اور جو اور وہاں فاحشہ اور بدکاری کرو؟ ہرگز نہیں. اتنا بے وقوف نہیں ہے جتنے بے وقوفی جتنی غماقت بعض دفعہ دین کے نام پہ ہونے لگتی ہے. یہاں ایک ہلکا سا پوائنٹ نوٹ کراؤں گی جس کا براہ راست تعلق نہیں ہے بات سے، لیکن سائڈ پوائنٹ بہت اچھا ہے تاکہ کل آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو، کہ شیطان سلولی لوگوں کو گناہوں کی طرف لاتا ہے. یفتننکم، فتنے میں نہ ڈالے تم کو. اس کا وار بڑا سخت ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کے فتنے میں ڈالنے کی جو باتیں آ رہی ہیں 28 ہی کے اینڈ پہ، تو وہاں بھی دیکھیں گے. لیکن یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان ہلکا سا گناہ کرواتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے تھوڑا سا بڑا، پھر تھوڑا سا بڑا، پھر تھوڑا، اور ہوتے ہوتے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں پہنچ گیا. اگر یہی طریقہ تبلیغ میں بھی استعمال کیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ جتنی کامیابی شیطان کو ہو رہی ہے اتنی ہی انشاءاللہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کو بھی ہو. شیطان سے اور کچھ نہیں سیکھیں تو یہ ضرور سیکھ لیں کہ تبلیغ کیسے کرتے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی مائنڈ نہ کرے اس سے. اس لیے اچھی بات جہاں سے لے لو. الحکمت، حکمت مومن کی گم متائے گم گشتہ ہے. کیا کہ حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اور آپ کی کھوئی ہوئی چیز آپ کو جہاں سے ملے آپ لے لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اس سے کیوں ملی اور اس سے کیوں ملی، میں اس چور کے ہاتھوں سے یہ چیز کیوں لوں. جہاں سے ملتی ہے اس کو لے لیتا ہے. ایک شخص کی بات کہ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ سیکھا وہ بے وقوفوں سے سیکھا. کہا وہ کیسے؟ کہا جو وہ کرتے ہیں میں وہ نہیں کرتا. تو شیطان جس طریقے سے ٹریپ کرتا ہے، ہلکی سی چیز دکھا کے پھر انسان کو اپنے پیچھے ہی چلا لیتا ہے، اصل میں یہ ہے یفتننکم الشیطان کا وار. آپ نے ایک کہانی پڑھی ہوگی، مجھے اس کردار کا نام تو اس وقت یاد نہیں، لیکن ایک کردار تھا اور اس نے کوئی ایک ایسی آواز، ایک ایسا ساز لیا تھا، ایجاد کیا تھا کہ جب وہ ساز بجاتا تھا نا تو چوہے جو تھے وہ کونوں کھدروں سے نکل کے تو باہر آ جاتے تھے. پھر وہ بین بجاتا بجاتا دور کسی جگہ پہ جاتا اور وہ چوہے اس کے پیچھے جاتے، اور اس طریقے سے پھر وہ جو بستی والے لوگ تھے ان کو ان چوہوں سے نجات مل جاتی. اس نے کسی بستی میں ایسے ہی کیا، اور جب ساری بستی چوہوں کے فتنے سے آزاد ہو گئی تو اس نے اس کا معاوضہ مانگا ہوگا، لوگوں نے نہیں دیا کہ اب کام تو ہو گیا اب کیا دیں. اس نے کیا کیا کہ ایک اور بین بجایا جس کی آواز پہ پھر ان کے بچے جو تھے وہ اس کے پیچھے آ گئے، اور اس طرح بین بجاتا بجاتا ان کے بچوں کو اپنے پیچھے لگا کے لے گیا. پھر ان کو پتہ چلا کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا انتقام لیا ہے. بالکل یہی بین بجانے کا کام شیطان بھی کرتا ہے. آج بھی تو بین بجا بجا کے نسلوں کی نسلوں کو اپنے پیچھے لے کے جا رہا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیے تو صحیح، کیا حرام میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ ہر ایک پیچھے چل جائے؟ کیا حرام یا غلط کاموں ہی میں ساری لذت ہے، ساری خوشی ہے ہی اس کام میں؟ ہرگز نہیں. دیکھیے کہ اللہ نہ کبھی چکھائے، دور سے بھی نہ دکھائے، لیکن شراب کا ایک قطرہ اگر زبان پہ کوئی رکھے تو آپ کو لگتا ہے کہ سو ٹیسٹی، سو گڈ، سو نائس. نہیں، زبان کھینچے گی. جیسے آپ نزلہ زکام کی دوائی پیتے ہیں تو ایک دم زبان کھینچتی ہے، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، پینی پڑے گی. تو آپ سوچئے کہ وہ قطرہ جو زبان پہ رکھے تو زبان کے اندر تک حلق چھل جائے، اس کو کیسے پھر لوگوں کو غٹا غٹ پلاتا ہے؟ بوتلوں کی بوتلیں لوگ خرید کے لے کے جاتے ہیں. جب کوئی بوٹل کا ریٹ اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں تو وہ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اس کی بدبو کو خوشبو میں بدلنے کے لیے کتنی مشکلیں. آخر وجہ کیا ہے؟ ان کو عقل نہیں. عقل کیوں نہیں؟ کیونکہ شیطان کی بات ماننے کا ایک آلٹر، آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ ریزلٹ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کا وار ذہن پہ ہوتا ہے، بندے کے دماغ کو اس طریقے سے الجھاتا ہے کہ اس کو غلط ٹھیک لگنے لگتا ہے، جبکہ دائی دین اللہ کی طرف بلانے والے کا وار بندے کے دل پہ ہونا چاہیے. اگر ہم بھی اسی طرح سے لوگوں کو قطرہ قطرہ پلا کے دین کی دعوت دیں گے نا، انشاءاللہ آئیں گے. لیکن جب پہلے ہی دن ہم پوری شریعت کی پٹاری ان کے سر پہ رکھتے ہیں نا تو وہ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے، ان کو اس پٹاری میں سانپ دکھتا ہے. حالانکہ ان کو کیا پتا کہ یہ پٹاری سر پہ رکھنے سے ارد گرد کی دھوپ سے بھی بچ جاؤ گے، اتنی ٹھنڈک اور اتنا سکون ملے گا جس کے بغیر نہیں مل سکتا. تو لہٰذا شیطان کا فتنہ کل بھی وہی تھا، آج بھی یہی تھا، پہلے تھوڑی چیز پھر زیادہ. اور الٹیمیٹ گول اس کا یہی ہے کہ ینزعنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، شرمگاہیں کھل جائے۔ آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی ہے، اور کل بھی یہی تھا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا طریقہ بدلتا کیوں نہیں، ایک ہی طریقے پہ چل رہا ہے؟ کیونکہ عموماً دنیا میں کچھ سالوں کچھ وقت کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کام کرنے کے بعد پھر ٹیکنیک بدل جاتی ہیں، پھر لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آنے لگتی ہیں۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کیوں نہیں کرتا، تبدیل کیوں نہیں کرتا؟ آپ سوچیے ذرا، جواب آپ کو مل جائے گا۔ کیوں چینج کرے، اتنا کامیاب تو ہے، دیکھیے چلتی گاڑی کو کون روکے گا؟ اس کا یہ طریقہ اتنا اچھا چل رہا ہے، اس کا بہت فلرش کر رہا ہے یہ بزنس، تو وہ نہیں بدلے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں بتا دیا، کیونکہ وہی بتا سکتا ہے اچھی بات جس کے ذریعے سے بندے شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں، اور وہ کہاں بتا دیا؟ دنیا میں آتے ہی بتا دیا، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بتا دیا۔ کیا؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 38 میں آتا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سارے کے سارے اس جنت سے نکل جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، پس جس نے ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت کی پیروی کی، بس نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ ہے بچنے کا طریقہ۔ کتاب ہدایت کو محکم پکڑ لیں، جتنی مضبوطی سے پکڑ سکے اتنی سے پکڑ لیں، اس لیے کہ اسی سے بچیں گے۔ دیکھیے کہ شیطان کا اصل مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے، اصل اس کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ سطر کھلوانا چاہتا ہے، نمایاں کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو لباس اور سطر کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ہاں، آج لباس پہننے کا مقصد نظر آتا ہے، اور وہ کیا؟ نمایاں ہونا۔ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا مین پرپز، اصل چیز یہ ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد کچھ سطر بھی ڈھک جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی سطر اگر چھپتا ہے چھپ جائے، نہیں چھپتا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب روح تقویٰ کے لباس سے برہنہ ہوتی ہے نا، تو جسم ظاہری لباس سے برہنہ ہونے لگتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ لیوریہما سوآتہما، ان کو دکھائے ان کی شرم گاہیں، قابل شرم حصے، کون بتائے گا؟ آپ لوگوں سے پوچھتے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ہی یہ بات پوچھ لیتا کہ بتاؤ بھائی کون سے قابل شرم حصے ہیں اور کون سے نہیں ہیں؟ کس سے پوچھیں گے؟ مختلف سے پوچھیں گے تو مختلف لوگ بتائیں گے، عورتیں کچھ بتائیں گی، مرد کچھ بتائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ جو مالک کائنات ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو پتہ ہے کہ چاہے گوشت کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے جسم کا ایک حصہ کان ہے، ایک آنکھیں ہیں، ہے تو سب گوشت ہی، تو پھر کیا چھپانا اور کیا نہیں چھپانا؟ دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ایسے لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی بچا کے رکھے، کہتے ہیں حرج کیا، شرم کا ہے کیا، گوشت کا ہی تو ٹکڑا ہے، کیا ہوا اگر ستر ہے، اگر سینہ کھلتا ہے تو کیا ہوا، جیسے آپ کے ہاتھ ہیں ویسے ہی گوشت تو وہی ہے۔ اور آج ایسا فرق ہم مسلمانوں میں بھی ہوا۔ ایک صاحب تھے اور انہوں نے ایک ویسٹرن وومن سے شادی کی، ان کو پاکستان لے کے جا رہے تھے، تو ان کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ دیکھو تم وہاں جا رہی ہو تو ہمارے ملک میں لوگ ٹانگے نہیں کھولتے، تو تم ایسے ڈریس نہیں لے کے جانا کہ جس میں تمہاری ٹانگیں کھلیں۔ اور یہ بھی ضرورت تبھی پیش آتی ہے جب ہم ملک کے مختلف حصوں میں جانے، یعنی دنیا کے مختلف حصوں کے قانون مختلف بناتے ہیں، ایسا ہی کچھ ان کا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ فل سکرٹس اور جو بھی فل ڈریسز تھے وہ لے جائیں گی۔ جب یہ وہاں گئیں تو انہوں نے ظاہر ہے کہ عام پاکستانی اور جو بھی اپنے لوگ تھے ان کو دیکھا، ایک دن اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے ٹانگیں کھولنے سے تو منع کیا تھا، تو کیا اسلام میں پیٹ کھولنا جائز ہے، بازو کھولنا جائز ہے؟ میں تو دیکھتی ہوں کہ یہاں عورتوں کی بازو بھی اتری ہوئی ہیں اور پیٹ بھی ننگے ہیں، تو اگر آدھی بازو کھل سکتی ہیں تو آدھی ٹانگیں کیوں نہیں کھل سکتی؟ اور اسی سے آگے آپ خود ہی سوچ لیں۔ ہم جب انسانوں سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا چھپے اور کیا نہ چھپے، تو اس کا پھر یہی حال ہوتا ہے جو آج دکھتا ہے. کوئی کہتا ہے بال چھپا لو, بس ساری خوبصورتی بالوں میں, کراؤن گلوری بالوں کو کہتے ہیں کہ بال چھپا لو باقی سب ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے نہیں بازو پورے چھپا لو پھر بھی ٹھیک ہے, اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ. اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے لباس کے بارے میں مختلف باتیں کی. ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب اس ٹاپک کو کلوز کریں گے تو ہمارے سامنے ایک مکمل لسٹ بن چکی ہوگی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کے قابل شرم حصوں کو چھپا کے اللہ نے انسانیت کو بچا لیا بہت بڑی مشکلات میں پڑنے سے. آپ جب کوئی ڈرائیونگ کرتے ہیں نا تو سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو بندہ اپنی حفاظت کا کانشیس ہوتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو چھپائے گا. ایک ڈچ لیڈی تھی, مسلم ہوئی, اسی کا کال ہے, کہنے لگی کہ جیسے سیٹ بیلٹ کے بغیر میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی, اسی طرح نقاب کے بغیر میں باہر نہیں جا سکتی کیونکہ یہ میرا سیفٹی گارڈ ہے. اب دیکھیے کہ خوبصورتی کے فتنے اور وہ جو بھی ہوتے ہیں وہ تو انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے ہی, لیکن یہ مان لیجئے کہ جب خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے نا اور خوبصورتی نمایاں کرنے میں جو اٹریکشن دلانے والی چیزیں ہیں نا, وہ چاہے کتنی ہی بدصورت کیوں نہ ہو, بے ڈھنگی ہو, لیکن شیطان اس کے اندر ایک ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جسم دکھے گا تو خوبصورت لگو گے. اگر بہت لٹرلی دیکھیں تو انسان کے قابل شرم حصے کوئی خوبصورت نہیں ہوتے, لیکن شیطان ان کو خوبصورت کر دکھاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اپنا کام آسان کروائے. آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری میں ایک جنگ ہو چکی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی ہیلن آف ٹوری, شاید آپ نے اس کا نام سنا ہو یا اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہو. اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی وجہ سے ایک جنگ ہو گئی تھی, یعنی مرد آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے, اور کتنے ہزاروں جہاز اور کیا کچھ اس میں ہوا. مخلوق کبھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ کیا چھپانا ہے اور کیا نہیں چھپانا, یہ وہی بتائے گا جو ہمارے دشمن کو جانتا ہے. دیکھیں دشمن کی نظر جہاں ہوتی ہے نا وہیں پہ حفاظت کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ کو پتہ ہے کہ شیطان کی دشمنی ستر کے ساتھ ہے. سورۃ احزاب میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو مخاطب بھی کر دیا, لیکن یہاں چونکہ بات لباس کی ہے تو ہم لباس کو ہی سامنے رکھیں گے کہ شیطان کا یہ جو وار ہے کہ جسم کھل جائیں, اس سے انسان کیسے بچے. تھوڑی سی اویئرنیس تو ہونی چاہیے نا, اور جتنا انسان اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا رہے گا اور دنیا کی نگاہ میں بھی اچھا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ دے دی, عقل دے دی. انسان عموماً مختلف سپیڈ پہ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں, کچھ نیکیوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, کچھ بس چلنے کی سپیڈ میں ہوتے ہیں, اور کچھ تو بیچارے کھڑے ہوئے ہیں. میں نے ابھی سیٹ بیلٹ کی مثال دی تھی آپ کو. اصل میں یہ جو جسم کو چھپانا ہے نا, یہ اسلام کی طرف سے پریکاشنز ہیں سیفٹی کی. بالکل آپ ایک تصور میں لائیں کہ سیفٹی بیلٹ ہے, اور بالکل یہی آپ کا لباس بھی ہے. آپ جب چھوٹی چھوٹی سڑکوں پہ چلتے ہیں نا تو آپ سیٹ بیلٹ نہ بھی باندھیں, پولیس اگر نہ ملی تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جب آپ ہائی ویز پہ چلتے ہیں نا, پھر آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح صراط مستقیم ایک ہائی وے ہے, اس پہ چلنے والا اپنی سپیڈ کو دیکھے گا. اگر کوئی تو کھڑی گاڑی میں ہے نا بیٹھا ہوا, تو بالکل نہ باندھے. یعنی جو اسلام کا کوئی بڑا کام نہیں کرنا چاہتا, جو نہ صراط مستقیم پہ پہنچنا چاہتا ہے, وہ بہت محفوظ ہے کھڑی گاڑی میں بیٹھا, نہ پہنچے گا نہ کہیں جائے گا, وہ کوئی بھی بیلٹ نہ باندھے, کچھ بھی نہ پہنے. جو درمیانی سپیڈ سے چلا ہے اور گاڑی میں چل رہا ہے, ان کو پھر ان کی مرضی ہے, باندھ لیں نہ باندھ لیں, کچھ ہو بھی سکتا ہے کچھ نہیں بھی ہو سکتا. لیکن ہر وہ بندہ جو صراط مستقیم پہ بھاگ رہا ہے نا, اس کو تو ضرور ہی یہ سیفٹی گارڈ لینی پڑے گی, پھر سیفٹی بیلٹ باندھنی پڑے گی. ہر بندہ اپنی سپیڈ کو چیک کرے, اندر سے جواب آئے گا کہ یہ فرق کیوں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مختلف لوگوں کے لباس میں فرق کیوں دکھتا ہے. ابھی ہم آؤٹ گوئنگ لباس کو نہیں دیکھ رہے, ہم صرف ان سائڈ کے لباس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں تین مقامات پہ لباس کا ذکر ہے. سورۃ اعراف جو ہماری آیتیں, سورت نور اور سورت الاحزاب میں. یہ جو حصہ ہے یہاں عام لٹرل لباس کی بات ہے جو ہم گھروں میں پہنتے ہیں, جو عورتیں عورتوں میں پہنتی ہیں, مرد مردوں میں پہنتے ہیں, لٹرلی لباس, دیٹس اٹ, ڈریس. سورت نور میں ستر کی کچھ پابندیاں ہیں جس میں گھر کے اندر والے غیر محرموں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو, یعنی دیور ہیں, جیٹھ ہیں, نندوں کے بچے ہیں, ماموں اور چچا کے بچے ہیں, ان کے ساتھ کیسا رویہ ہو. اور سورت الاحزاب میں پھر گھر سے باہر نکلنے کا موقع ہے. انتظار تو کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو, لیکن ایک ہو سکتا ہے کہ اتنی بات سن کے بیچ میں ہی اللہ کے پاس جانے کا وقت آ جائے, پھر کیا کریں گے. اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے نا کہ تھوڑی سی بات پھر تینوں کی ملا کے کری جائے کہ آخر اسلام ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے, اور اسلام جو ہمیں پریکاشنس دیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے. انشاءاللہ اس رکوع کو پورا کریں گے, پھر اس کے اینڈ پہ یعنی جہاں یہ ٹاپک کلوز ہوگا تو میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں گی کہ تینوں مقامات کو جمع کر کے اگر حجت تمام کرنے کے لیے ہم ابھی اپنی تینوں حالتوں کو دیکھ لیں ہلکا سا, تاکہ وہاں جانے تک پھر ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے بعمل کر چکے ہوں اور ہمیں خوشی ہو کہ اللہ ہم نے باضابطہ کسی حصے کو پڑھنے سے پہلے ہی اس پہ عمل کر لیا. اب چلتے ہیں اگلی حصے میں آیت کے, کہ جہاں شیطان کے وار کرنے کا طریقہ ہے. اور اس آیت کو آپ بہت امیجن کریں گے نا پھر سمجھ آئے گی. کیا انہ یراکم ہوا و قبیلہ, بلا شبہ وہ اور اس کے گروہ والے تم کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ من حیث لا ترونہم, تم ان کو نہیں دیکھتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلے سے مراد ہے ابلیس کی اولاد. امام قتادہ کہتے ہیں کہ گروہ جن مراد ہیں. دیکھا جائے تو یہاں مراد ہیں شیطان اور دنیا میں شیطان کے کارندے. اب دیکھیے کہ شیطان اپنا کام اپنی ٹیم کے ساتھ کرتا ہے, ہیلپ لیتا ہے, اکیلے کام نہیں کرتا, عقل مند ہے, اس کو پتا کہ وہ اکیلا نہیں کر سکے گا سارے کام. اب اس نے مختلف لوگوں کو اسائن کیا ہوا ہے, یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. آٹھویں پارے کی پہلی آیت میں ہم دو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز دیکھ چکے ہیں. اب یہ دونوں دیکھتے کیسے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے, یہ کیوں؟ غفلت میں پکڑتا ہے. اس بات کو سمجھیے گا, جب بندہ غافل ہوتا ہے نا تو شیطان کا غلبہ آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھپا لیا ہماری نگاہوں سے. آج کے ماڈرن دور میں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں نہیں اس کو دیکھ سکتے, تو اس کا جواب یہ کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اگر وہ شیطانوں کو دیکھنے لگے تو وہ تو دنیا میں جی نہ سکے. اتنی ڈرونی شکلیں, اتنے خوفناک چہرے, پھر تو انسان کبھی اس کی بات ہی نہ مانے. دوسری بات ہے کہ انسان امتحان میں ہے. پھر ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں کہ اچھا جب ہم اس کو دیکھتے نہیں تو وہ پھر ہمارے جسم میں کیسے گھستے ہیں اور ہم پہ قابو کیسے پاتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیکٹیریا کو تو ہم نہیں دیکھتے, تو کیا ہمارے جسم میں گھستے ہیں؟ وائرسز کو ہم نے کبھی دیکھا؟ کیوں کہتے ہیں کہ آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے, گھستے ہیں نا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ احساس دلا دیا کہ چونکہ وہ چھپ کے وار کرتا ہے اور چھپے ہوئے کا وار سہنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے تمہیں اس کی پناہ میں آنا پڑے گا جو ان کو دیکھتا ہے. البصیر کی پناہ میں آنا پڑے گا. زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے نا. پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کا یہ جو دیکھنا ہے نا, یہ ہمیں عام حالات میں بھی دیکھتا ہے, لیکن جب انسان بے لباس ہوتا ہے نا پھر یہ گہری نظروں سے دیکھتا ہے. ذنون ہے ایک مفسر, کہتے ہیں اگر شیطان تم کو دیکھتا ہو اور تم کو نظر نہیں آتا تو تم اس ذات کی مدد کی درخواست کرو جو شیطان کو دیکھ رہی ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مندے کو دکھا دیا کہ شیطان سے تم نے بچنا ہے نا تو اپنے آپ اوپر کچھ پردے ڈال لو. اگر یہ بات سمجھ جائیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ باقی باتیں بھی زیادہ واضح ہو جائیں گی. اور وہ کیا ہیں کہ جب بندہ بے لباس ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو زیادہ کلوزلی دیکھتا ہے, کلوز سرکٹ سے دیکھتا ہے. جب ہم لباس پہن لیتے ہیں نا تو شیطان کا وار اس طرح سے نہیں چلتا جیسے کہ چلنا چاہیے. اس کی دلیل میں آپ کو حدیث سے دوں گی. دو مقامات ایسے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں شیطانوں سے پناہ کی نصیحت کی. پہلی دعا ہے قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے ریسٹ روم میں جاتے ہوئے دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں شیطان جنوں اور جننیوں سے. یہ باتھ روم میں جانے کی دعا ہے. دوسری دعا شوہر اور بیوی کی ہے. جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا کہے گا؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچانا، یعنی اس تعلق میں بھی ہم کسی حد پہ حد سے نہ آگے چلے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم شیطان کے قبضے میں آ جائیں، اور اگر ہمارے نصیب میں کوئی اولاد ہے تو پھر ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان دو وقتوں میں شیطان سے کیوں پناہ کی بات کی گئی؟ سوچیے ذرا آپ، یہاں کوئی اور دعائیں ہو سکتی تھیں نا. باقی دعاؤں کی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اسے، لیکن بات یہ ہے کہ ان دو اوقات میں انسان کے بے لباس ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کہا شیطان سے پناہ مانگ لو. اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو اچھے طریقے سے یعنی یہ چیزوں کی طرف واضح کروا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان لباس اتارے اس کو فوراً اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں شیطان میرے پاس نہ آ جائے، اور کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ شیطان مجھ پہ قبضہ پا لے. ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گی کہ وہ ہمیں نہیں دیکھتا، وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھتے، لیکن آج کے دور میں کچھ ایسی چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس کو اویئرنیس کے نام پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی دکھایا جاتا ہے. میرا اشارہ ہے، غالباً آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور ایک سوال بھی اس پہ کچھ لوگ اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ آج اس کا بھی جواب مل جائے گا کہ بعض اسکولوں میں چھوٹی عمروں میں، ابھی ارلی ٹین ہیں بلکہ پیوبرٹی بھی نہیں ہوئی، لیکن ایسی چیزیں اور ایسی موویز دکھائی جاتی ہیں اسکولوں میں کہ جس سے سیکس کی ساری باتوں کو کھول دیا جائے، اور کہتے کیا ہیں کہ اس سے اویئرنیس پیدا ہوگی. کیا یہ بات آپ نے سنی؟ یا آپ کا یہ مسئلہ ہے؟ اکثر ماں اس بات پہ پریشان رہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے اسکول سے لیٹر آیا کہ ہم ان کو ایسی مووی دکھائیں گے، اور اب آپ بتائیں ہم کیا کریں. اچھا کچھ بیچارے پھر اس کے علاج میں کہتے ہیں اچھا کیا کریں، باقی دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ دیکھیں، اچھا ہم ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں گے. کچھ ماں باپ کا یہ جو خیال ہے نا کہ اگر ہم ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں گے تو یہ اچھی بات ہوگی، یہ تو اور بری بات ہے. آپ نے تو اپنی شرم خود ہی اتار دی. خدا نہ خواستہ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی شوہر بیوی بچوں کے سامنے کوئی غلط حرکت کریں، پھر تو وہ رشتوں کا تقدس بھی مٹ گیا. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ایسے اس سے فائدہ ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ وہ کلچر ہے کہ جس سے شیطان کا کام آسان ہو رہا ہے. اسی سے دیکھیے کہ بے حیائی بھڑی، ایسی فلموں کو دیکھنے اور ایسے میگزین اور ایسی کتابوں کو عام کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ وقت سے پہلے آپ ایک چیز کی اشتہا بڑھا دیتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو اس کی روشنی میں بات سمجھنی آسان ہوگی. کوئی بندہ ہے، اس کو بھوک تو لگی ہوئی ہے لیکن ابھی اتنا احساس نہیں ہوا، کام میں مصروف ہے، دھیان ہی نہیں گیا، یا اس کو لگتا ہے کہ ابھی کھانا پکا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں پکا پڑا رہا. لیکن کوئی بھوکا شخص ہے اور آپ اس کے سامنے خوبصورت کھانا، خوشبودار کھانا لائیں، اس کا فیورٹ کھانا لائیں، کیا ہوگا؟ بھوک بڑھے گی یا ختم ہو جائے گی؟ لے آئے ہیں تو فوراً بھوک لگے گی نا. جو ہی وہ ہاتھ بڑھانے لگے آپ کیا کہیں گے؟ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، کھاؤ گے نہیں بس دکھانے کے لیے. کیا ہوگا؟ آپ کی نظر چرا کے کھانے میں سے کچھ لینا چاہے گا نا. بس امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے. یہی ہے ادھر بھی، ابھی وہ جذبات نہیں ابھرے یا دبے ہوئے ہیں، ابھی وہ خواہش نہیں ابھری، آپ اس کو وہیں دبا دیں. اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو مزید کھول کے بیان کر دیا تو پہلی چیز ہے کہ اس سے وہ جذبات پروموٹ ہو جائیں گے جو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی چیز جو میں نے آپ کو بھی مثال دی، جس بچے نے 12 سال کی عمر میں جوان ہونا تھا وہ 10 میں ہو گیا، 8 میں ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ذہن کو ایک نئی چیز سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. اب سوچیے کہ جو شیطان بڑے شادی شدہ لوگوں کو نہیں چھوڑتا، وہ معصوم بچوں کو چھوڑے گا؟ بڑے لوگ تو پھر بھی کچھ نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، بچے تو بیچارے ابھی ان چیزوں سے آشنا نہیں ہوتے، تو آپ بتائیے کہ شیطان کتنا زیادہ قبضہ کرے گا. پھر تیسری چیز دیکھیے کہ جب ایسی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں تو وہ کلاس روم جہاں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، آپس میں جھجھک ختم ہوئی. اگلی بات، چوتھی بات، یا جو بھی نیکسٹ پوائنٹ سوچیے کہ جہاں یہ سب دکھایا جا رہا ہے کیا اس کے نتیجے میں برائی کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یقیناً زیادہ ہو رہی ہے، تکلیف تو بات ہے، دل نہیں چاہتا، لیکن یہاں میری ایک دوست ملنے والیوں میں ہیں اور وہ کسی اسکول میں ہیں، اور یعنی جو روایت مجھ تک پہنچی واللہ عالم کہ اب اس وقت ہائی اسکولز میں یہ مطالبہ اٹھ چکا ہے کہ یہاں ایسے الگ سے رومز ہوں، ایسی سہولتیں موجود ہوں کہ اگر کوئی بریک میں کھانا کھا رہا ہے تو پھر اپنے جذبات کو بھی بجھا سکے، اور ایسی بیکار چیزیں، برتھ کنٹرول چیزیں، یہ تو اب آپ کو عام ملیں گی اسکولوں میں، یہ حق سمجھ کے منوایا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیے، آج سے 10 سال بعد ہاتھ کانپ رہے ہیں نا، دل دھڑک رہا ہے، اور اس سے بھی 5-10 سال بعد تو کیا کہوں میں، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ چیزیں آگے سے آگے ہی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیا ہوگا مسلم بچے جو ان اسکولوں میں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے اس کا پیریڈ ہی رکھ دیا جائے، اللہ بچا کے رکھے اور جو بات میں نے کہی یہ کبھی نہ ہو، لیکن گندگی دکھا دکھا کے، گندگی کا شعور دکھانا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹریش کو ٹریش کین سے اٹھا کے ہر ایک کے ٹیبل کے اوپر ایک خوبصورت سی ڈش میں ڈال کے رکھ دیا جائے کہ کھانا بھی کھاؤ اور ساتھ اس ٹریش کی بو بھی سونگو، یہ بے حیائی ہوگی۔ اور یہ بے حیائی ہو رہی ہے آج میڈیا سے، گھر گھر ہو رہی ہے، کہ کیا طریقے ہیں کہ آج میڈیا کے ذریعے سے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ترجیحات بدل گئیں، رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی، یہ بالکل پروپیگنڈا ہے۔ اگر یہ طریقہ درست ہوتا نا، پھر یہ برائی ختم ہو چکی ہوتی، لوگوں نے ایسی چیزوں کو عام کر کے اپنے لیے خود مشکل سہ لی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ بچوں کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا۔ آج کیوں کہا جاتا ہے کہ اسکول جانا اپنے آپ کو برا بنانا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کرائم سمر میں ہوتے ہیں؟ کیوں اسکول بند ہیں؟ وہ کرائم جو اسکولوں کے اندر ہوتے تھے اب باہر مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ مجھے خود یہاں ہمارے شہر میں کسی نے یہ حقیقت بتائی کہ سمر میں سب سے زیادہ چوریاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، کیوں کہ وہ اب کھلے ہوئے پھر رہے ہیں جو پہلے اسکولوں میں تھے۔ واللہ عالم، میرا کوئی تعصب نہیں ہے اس میں، نہ میرا کوئی تجربہ ہے، نہ میں قریب سے جانتی ہوں، لیکن جو باتیں بظاہر دکھتی ہیں وہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہے اصل بات، یہاں سے برائیاں اٹھتی ہیں، بغیر ایمان والے لوگ شیطان کے دوست ہیں، جو برائی نہیں اٹھتی ہے یہیں سے اٹھتی ہے، اور پھر وہ ایمان والوں میں بھی چلی جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا، رفیق بنا دیا، دوست بنا دیا، اس کی کیا صورت ہے؟ یعنی باطل کی پیروی اور حق سے نفرت، دونوں فریق میں مشترک قائم رہتی ہے۔ شیطانوں کو بھی حق اچھا نہیں لگتا، اور بے ایمان جو نان مسلمز ہیں، اس کا یہاں اگر لفظی ترجمہ آپ کریں لا یؤمنون کا، تو ان کو بھی اسلام اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیا، یعنی یہ ایک دوسرے کو مسفریب دیتے رہتے ہیں اور دوسروں کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ جواب مل گیا نا، آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی کام ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح پھیلتے ہیں۔ غیر مسلم ذہن جو ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کا گھر ہے۔ کیوں؟ شیطان بھاگتا کس دل سے؟ جہاں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، اور جس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں ماننا، پھر اس کو شیطان قبضے میں لے گا نا۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ ایک بنیادی نقطہ سمجھ آ گیا کہ جہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں اسلام نہیں ہوگا، وہاں شیطان کا قبضہ ہوگا، اور شیطان پھر ایک دوسرے ان کی مدد کرے گا، یہ شیطان کے کام آسان کریں گے۔ شیطان اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست کیسے بنتے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کو غلط باتوں کا خیال ڈالتا ہے، وسپر کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ شیطان انسان ایسے ہی انسانوں کے روپ میں باہر آتا ہے۔ پھر یہ لوگ کیسے شیطان کی مدد کرتے ہیں؟ کہ شیطان کے پلانز کو دنیا میں عام کر کے اور ان چیزوں کو خوبصورت کر کے۔ اسی کی ایک عملی تصویر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھی، اس کا ذکر آیت 28 میں آ رہا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور وہ لوگ جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی شرک یا برہنہ طواف جس کا ذکر آگے آئے گا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا۔ اس آیت میں فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فاحشہ کہتے ہیں حد سے زیادہ بری بات، اور اس سے مراد یہاں شرک ہے۔ لیکن ابن عباس اور امام مجاہد رحمہ اللہما، ان دونوں نے فاحشہ سے مراد کعبہ کا طواف کرنا مراد لی ہے۔ ویسے فاحشہ میں ہر کبیرہ گناہ ہوتا ہے، حد سے بڑی ہوئی بات، بری حرکت جس سے ان کو منع کیا جائے، اس کا ذکر ہے۔ اصل میں ان آیتوں کے پیچھے تھوڑی سی آپ کو ہسٹری معلوم ہونی چاہیے کہ مشرکین ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، نیکٹ، مادر ذات ننگے. کہتے کیا تھے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو اسی حال میں پیدا ہوئے تھے، ہم اپنے آپ کو دنیا میں آنے کے بعد کپڑے جب پہناتے ہیں تو پھر ان کپڑوں میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو ہم اسی نیچرل فارم میں آئیں گے، لہٰذا اسی حالت میں کعبہ میں آ کے طواف کرتے. ذرا سوچیے کیسا کریہ منظر ہوگا خانہ کعبہ جیسی حرمت والی جگہ میں کوئی برہنہ طواف کرے. اور مرد تو مرد، عورتیں بھی ایسے کرتی تھیں. عورتوں کے لیے رات کا حصہ ہوتا تھا، مردوں کے لیے دن کا حصہ ہوتا تھا. اور عورتیں بس اتنا لحاظ کرتی تھیں کہ جب طواف کرتی تو اپنے آگے کوئی چمڑے کا ٹکڑا یا کوئی چیز رکھتی تھی اور ایک شعر پڑھتی تھیں، جس کا خلاصہ کیا ہے، آج اس کا تھوڑا سا حصہ ظاہر ہو جائے گا اور جتنا بھی ظاہر ہو میں اسے اس کے لیے جائز نہیں رکھتی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. صرف قریش کو کپڑا پہننے کی اجازت تھی، یہ بڑے تھے، سردار تھے، یہ خود کپڑا پہنتے تھے اور جن کو قریش کوئی کپڑا دے دیتے تھے وہ بھی پہن لیتے تھے. یعنی باقی لوگ اتنے نیچ ذات کے سمجھے جاتے تھے کہ ان کے کپڑے کعبہ میں آ کے طواف کرنے کے قابل نہیں تھے. اور قریش اپنے آپ کو خمس کہتے تھے، خا میم سین کہتے تھے. اور یا تو قریش کے کپڑے ادھار لے کے لوگ طواف کرتے تھے یا انہی کے کپڑوں میں پہنتے تھے، لیکن دوسروں کے پاس دوسرے مطلب جیسے وہ طواف اس طرح نہیں کرتے تھے. یہ اس دور کی بدعت، پیچھے ہم نے سورۃ انعام میں اس دور کی بہت ساری بدعت پڑھی تھی، تو یہ اسی لسٹ میں ایک اضافہ ہے کہ یہ اس طرح کے غلط کام کرتے تھے. جس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی تھوڑا سا آپ کو سناتی ہوں پڑھ کے، قریش اپنے آپ کو خمس کہتے تھے، اپنے کپڑوں میں بھی طواف کرتے تھے، اور جن لوگوں کو قریش بطور ادھار دے دیں کپڑے وہ بھی ان کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر طواف کر سکتا تھا، یا وہ شخص کپڑے پہنے طواف کر سکتا تھا جس کے پاس نئے کپڑے ہوں، یعنی برانڈ نیو کپڑے، کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا. آج ہمارے اندر بھی یہ تصور آ گیا نا، حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نئے کپڑے لے کے جاتے ہیں، شاید کہیں پیچھے چھپی ہوئی یہی بات ہو کہ پرانے کپڑوں میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، اب نئے پہنتے ہیں. ہاں، پھر طواف کے بعد انہیں اتار ڈالتا تھا. اب یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتے تھے. جن کے پاس نیا کپڑا نہ ہو اور خمس بھی اس کو اپنا کپڑا نہ دے، تو اسے ضروری تھا کہ وہ ننگا ہو کر طواف کرے، خواہ عورت ہو خواہ مرد ہو. عموماً عورتیں رات کے وقت طواف کرتی، یہ بدعت انہوں نے خود کھڑی تھی. جب ان سے پوچھا جاتا بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیونکہ جب اسلام آیا اور لوگوں کی مسخ شدہ فطرت کو جھنجھوڑا گیا، لوگوں کو لگا یہ تو بڑی بےہودگی ہے، اس حال میں جس میں بندوں کے سامنے نہیں آ کے بات کر سکتے اللہ کے سامنے بات کریں گے. تو اس کا جواب ان کو بس ایک ہی ملا، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اس پہ اپنے باپ دادا کو پایا، ہمارے باپ دادا یہ کہتے تھے کرتے تھے، لہذا ہم بھی ایسے کریں گے. تقلید، کلادے گلے میں ڈالے تھے، پھندے ڈالے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ایک جھوٹ بھی بولتے، کیونکہ ہر تقلیدی بات کے بعد جھوٹ ضرور ہوتا ہے، ہر بدعت کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ پہ جھوٹ ہوتا ہے. اور وہ کیا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اللہ اکبر. اب دیکھیے باپ دادا کی بات کرنا آج بھی موجود ہے. آپ بڑی سے بڑی رسومات لوگوں کی دیکھیں، پوچھیں کیوں، یہی وجہ ہوگی، کیا کریں باپ دادا کرتے تھے. اور دوسری یہی دلیل دیتے ہیں، اللہ نے حکم دیا، وہ لکھا ہوا ہماری کتابوں میں، ہمارے بزرگ کہہ کے گئے، ہمارے مولوی صاحب نے کہا، اور اس طرح سے ہوا اور یہ ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا، یہاں آگے کچھ نہیں جواب دیا گیا، لیکن ایک اور جگہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پائے ہوں. لیکن یہاں اس بات کے جواب میں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دی، اس کا جواب اب اگلے حصے میں آ رہا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے، ایسی بے سند باتیں کرتے ہو. یہ جواب ہے واللہ امرنا بہا کا، کہ کیا اللہ تمہیں فحش باتوں کا حکم دے گا؟ یہ کیسا رب ہے کہ جو تمہیں گندی چیزوں کا حکم دے، کبھی چیزوں کا، جس سے انسان کی فطرت انکار کرے، عقل مند انسان اس کو برا کہے، اس کے باوجود تم ایسی باتیں کرو گے، تمہیں کیا ہو گیا؟ باپ دادا کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہو. اور یہ جو اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ استفہام برائے انکار ہے، انکار کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں کرتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انکار کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا. اب دیکھیں کہ لوگوں کی جرات کیسے بڑھی, تھوڑا کام کرایا پھر اس کے بعد اور زیادہ کراتا ہے. اور یہاں بالفخش کا ایک مرحلہ بھی ہے, تھوڑا سا میں اس کو پیچھے علی آیت کے ساتھ اگر دیکھیں گے اگر آپ, کہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے, کیسے وہ فتنے میں ڈالتا ہے, چپکے سے دیکھتا ہے. تصور میں لائیں کہ کوئی چھپ کے آپ کو کونوں خدروں سے دیکھ رہا ہے, ہوا و قبیل ہو, آپ نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے غلط کام کرواتا ہے, پھر اس کے بعد اس غلط کام کو فحش میں کتنا انڈلج کرواتا ہے کہ سر عام وہ کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب لوگ فحش پہ آتے ہیں نا تو ساتھ ہی پھر زبان کھلتی ہے, اتقولون ما لا علی اللہ ما لا تعلمون. اس حصے کو اگر آپ ہائی لائٹ کر لینا بالفخشا سے لے کے تعلمون تک, تو یہ سٹیپس ہیں. شروع میں دیکھیں انسان غلط کام کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے, ڈھک چھپ کے کرتا ہے, دنیا دار لوگ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو روکتے نہیں ہیں نا تو اس غلط کام کا دائرہ کار پھر دین والوں کے اندر بھی آنے لگتا ہے, پھر دین کے نام پہ غلط کام کرتا ہے. آج بھی یقین کریں کہ دنیا میں جو بے حیائی پھیلی ہے نا, عموماً اس کی دو وجوہات ہیں. آپ اس بات کو کی تصدیق کریں گے کہ دنیا میں جتنی فحاشی پھیلی ہے نا وہ دو گروہوں کی وجہ سے پھیلی ہے, ایک مذہب کے نام پر اور دوسری کلچر کے نام پہ. بعض دفعہ سادگی کے نام پہ اور یعنی کرواتا ہے, یہ سادھو ہیں, وہ کہتے ہیں جب ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا دنیا کا تو کپڑے بھی چھوڑ دیتے ہیں. چلے اب آپ دیکھیے کہ آج بھی دیکھیے, جا کے اللہ نہ کرے کہیں ہم جائیں, لیکن آپ دیکھیے کہ درگاہوں پہ کیا ہو رہا ہے, پیری مریدی میں کیا ہو رہا ہے, دین کے نام پہ اوریانی ہو رہی ہے. جب لوگ ایسی قوالیاں گاتے ہیں, جب ایسے کلام پڑھتے ہیں, جب رنگ راگ رنگ ہوتا ہے, ان کو اپنے کپڑوں کی ہوش نہیں رہتی. اور دوسرا کلچر کے نام پہ, جہاں کلچرل بات ہوگی وہاں ننگے بت ہوں گے. اور آج دنیا میں یہ دونوں طبقات ہمارے پاس بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الحیاۃ شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کی ایک شاخ ہے, حیا نہیں رہتی نا تو کچھ نہیں رہتا. آج دیکھیے کہ شیطان نے ان کو تو فحش پہ مائل کیا, آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چلیں وہ تو باپ دادا کا نام لے کے کرتے تھے, آج ہم کیا کرتے ہیں؟ گرمی آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, لون کے سوٹ, اور وہ بھی پتلے, اور وہ بھی باریک رنگوں, باریک نرم لون, اور وہ بھی ہلکے رنگوں کے, اوپر سے قمیضیں چھوٹی. ذرا سوچئے, شیطان بھی نہیں شرما جاتا ہوگا جب دھوپ میں ہمیں آتا دیکھتا ہوگا, کیا ہوتا ہے دور سے. آج ہمیں کیا نہیں سمجھ آتا کہ شیطان نے ہمارے لباس کی کیسے دھجیاں بکھیری. کچھ لوگ تو غلط کام کرتے ہی ہیں, کچھ نادانی میں بھی کرتے ہیں. کیا کریں, آبانا وجدنا علیہا آبانا, کریں کیا, سبھی یہ پہنتے ہیں, اب تو بازار میں ملتا ہی نہیں. ذرا سوچئے وہ ڈرائیورز جن کے ساتھ ہماری بیٹیاں اور بیویاں جاتی ہوں گی, کیا سوچتے ہوں گے ان کے کپڑوں کو دیکھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ جہنم میں جائیں گے. بڑی طویل روایت ہے, جہاں موقع آئے گا آپ کو پوری کوٹ کرواؤں گی انشاءاللہ. ایک تو وہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دمیں ہوں گی, مراد تھا ظالم حکمران جو لوگوں پہ ظلم کریں گے, اور دوسرا آپ نے کہا تھا وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, آریاتن کاسیاتن. ایک تو یہ ہے نا, ستر نہ ڈھکنے کی وجہ کہ کپڑا ہی نہیں ہے, غربت ہے. اس طرح نہ ڈھکنے والے تھوڑے ہیں لیکن بہت کپڑا لے کے نہ ڈھکنے والے زیادہ ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ جتنے کپڑے زیادہ ہونے لگتے ہیں, جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری الماریاں بھاری ہونے لگتی ہیں, اتنے ہمارے جسم زیادہ دکھنے لگتے ہیں. اور حیرت تو ہوتی ہے اس وقت کہ جب 8-9 میٹر کی ساڑی سے بھی صدر نہ چھپے. ذرا سوچیے گا کہ کیا یہ شیطان کی باتیں نہیں ہیں, فحش اور برائی کو عام نہیں کروا رہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے سارے پول کھول کے بتا دیے کہ دیکھو یہ شیطان تم سے کیسے کام کروا رہا ہے, تم سے ایسی فحش چیزیں کرواتا ہے, تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو, مان جاتے ہو صرف باپ دادا کا نام لے کے, ہمارا تو خاندانی ایسا ہے. تو پھر اس کا جواب اللہ نے دے دیا. سورۃ زخرف کی آیت 23 میں بھی آتا ہے, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب وہ کوئی فحاشی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے تو باپ دادا بھی یہی کرتے تھے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا, کیا تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ جی ضرورت ہے نا. اور اب زخرف کی آیت 23 ہے, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِن نَصِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں کوئی آگاہ کرنے والا ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا اور ہم تو انہی کے قدموں کے نشان پہ چل رہے ہیں. جواب آیا نا اس میں. آج بھی دیکھیے کہ مترفین کا جو طبقہ ہوتا ہے نا, ان کے لیے یہ باتیں زیادہ مشکل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دولت دے کہ جو ہمیں اللہ کی باتوں کو زیادہ ماننے والی بنا دے نہ کہ کم. پھر آپ دیکھیے تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا ہے, اس کا ایک اور اینگل دیکھیے گا کہ پھر زبان کھلتی ہے. ابتدا میں ڈھکا چھپا گناہ ہوا, پھر کھل کے سامنے آیا, پھر جو ہی سامنے آتا ہے وہ گناہ تو پھر شروع میں تو گلٹ فیل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر زبان کھلتی ہے. کیا کریں پھر, اور کہہ لو اللہ اتنا ظالم نہیں ہے. یعنی پھر انسان غلط کام کر کے دلیر ہوتا ہے, یہ اللہ کے اوپر دلیری ہے نا کہ غلط کام کرنے اور اللہ تعالیٰ پہ باتوں کو ڈال دینا. کہا تم اللہ کو ایسا سوچتے ہو, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ایسا بد ذوق ہے کہ تمہیں فحش اور گندگی کے حکم دے گا. اور خاص طور پہ یہاں اگر آپ اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی وہ تمام قسموں کو نوٹ کریں کہ جو دین کے نام پہ فحش ہے, کہ کیا طریقے ہیں جس سے آج ہمارے معاشروں میں دین کے نام پہ فحش پھیل رہا ہے. کیونکہ یہاں چونکہ دین کی بات تھی تو ہم بھی اسی ٹیکس میں رہیں گے, جہاں دوسرا طریقہ آئے گا وہاں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں بتایا, بات یہاں بھی پوری ہو گئی, لیکن اتنا بڑا الزام لگا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے کیا حکم دیا. انہوں نے تو ایک دفعہ کہا نا کہ واللہ امرنا بہا, اللہ نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا دو دفعہ رد کیا. پہلے لا یا مرو بالفخشا کہہ کے بات سمجھ میں آتی تھی, لیکن اب مزید کہا کل امر ربی بالقسط, کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا, قسط کا حکم دیا. یہاں قسط کا لفظ فحش کے اپوزٹ آ رہا ہے, اس کا ایک خاص رخ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم. اور کس کا حکم دیا, وَأَقِيمُ وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, اور یہ کہ اپنے چہروں کو ہر عبادت کے وقت سیدھا کر لو. اور تیسرا کیا حکم دیا, وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اس کو ہی خالص پکارو, یعنی خالص اسی کو پکارو, اسی کی طرف یعنی اپنے رخ رکھو عبادت میں بھی, اور عبادت صرف اسی کے لیے ہو. اور ساتھ ہی پھر انسان کو انجام بتا دیا, کما بداکم تعودون, جیسے اس نے تم کو شروع میں پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. اور جب دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے تو ہوگا کیا, فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الدلالہ, کچھ لوگوں کو تو ہدایت دی اور کچھ کو گمراہی پہ چھوڑ دیا, یعنی کچھ کو وہاں جنت کے راستے دکھائے گا اور کچھ کو جہنم کے راستوں پہ ڈال دے گا. یہ کون تھے جو جہنم میں جائیں گے, انہم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا. اور ساتھ ہی کیا تھا ان کا گمان, ویحسبون انہم مہتدون, یہ گمان یہ کرتے تھے کہ یہ راہ راست پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت کا ایک خلاصہ ان آیات میں دے دیا کہ اللہ تو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے, استقامت اور دیانتداری کا حکم دیتا ہے, برائی اور گندے کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہیں ٹھیک طریقے سے عبادت کا حکم دیتا ہے, تمہیں غلط کام کروانے کا حکم نہیں دیتا. وہ تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم غلط کرو اور ٹھیک کرو اور جو مرضی کرو اور نام اللہ کا لگا دو. ہم دیکھیں گے کہ القسط سے یہاں کیا مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القسط سے مراد ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ کیوں ہے, کیونکہ وہ جب کعبہ میں طواف کرتے تھے نا تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے آگے کچھ لفظ بڑھا لیتے تھے جس میں اپنے بتوں کو شریک کراتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, ہاں مگر جس کو تو خود شریک کر لے اپنے ساتھ. تو اس کا جواب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیتا. اسی طرح امام دحاق ہیں دعات سے, سواد دعات, سواد اور زواد جو ہوتا ہے, امام دحاق وہ کہتے ہیں قسط سے مراد توحید ہے. اور امام مجاہد اور امام سدی کہتے ہیں کہ عدل سے مراد, یہاں اس سے مراد قسط سے مراد عدل ہے, کہ اللہ تعالیٰ عدل کا معنی دیتا ہے. اس طرح اگر آپ ڈکشنری میں قسط کے لفظ کو دیکھیں تو قسط کہتے ہیں امر متوسط کو. متوسط ہوتا ہے ماڈریٹ, بیچ کا عمل, جس کا جھکاؤ طرفین میں سے کسی ایک کی جانب زیادہ نہ ہو, یعنی افراد اور تفرید کے درمیان امر کا نام قسط ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے اقیمو, قائم کرو, سیدھا کرو, اس کا فعل محذوف ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیمو وجوہکم، اقامت وجوہ کرو، چہروں کو سیدھا کرو. بعض کہتے ہیں کہ کل پہ بھی اس کی بات جاتی ہے، یہاں مراد ہے ان دا کلی مسجد سے ہر نماز اور سجدے کے وقت یا ہر مقام سجود میں. یعنی یہاں مسجد کا لفظ یا تو ظرف زمان ہوگا، زمانے کی وجہ کہ جس نماز کا وقت، یعنی جس وقت نماز میں ہو، اور ظرف زمانے مکان ہوگا تو وہ جگہ جہاں نماز پڑھو گے. امام مجاہد اور سدی سائد کا جو تفسیری مطلب بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ جہاں بھی ہو نماز کے اندر اپنا منہ قبلے کی طرف رکھو. امام دہاق کہتے ہیں اگر تم کسی مسجد کے پاس ہو اور نماز تیار ہو جائے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو، اور یہ نہ کہو کہ میں اپنی مسجد میں جا کر پڑھوں گا. یعنی جب وقت ہو گیا تو پڑھ لو. اسی لیے حکم ہے نا کہ جب اذان ہو جائے تو پھر مسجد سے نکلنا نہیں چاہیے، یا وہاں بیٹھے رہے نماز نہیں پڑھ رہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا، تو لوگ تو آپ کو پھر نان مسلم ہی سمجھیں گے نا. ہاں بعض مجبوری ہو سکتی ہے، جیسے کوئی شخص دوسری جگہ کا امام ہے اس کو وہاں پہنچنا ہے تو وہ نکلتا ہے. یعنی کچھ آپشنز ہیں جو اس وقت براہ راست ہمارا موضوع نہیں، لیکن ایک مطلب اس سے یہ ضرور نکلتا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر بیٹھے نہیں رہو. اذان سن لی تو بس اب تمہارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. اب اقیم وجوہکم عند کل مسجد، اب چہروں کو مسجدوں کی طرف کر لو. گاڑیوں کے چہرے بھی مسجدوں کی طرف ہو جائیں اور تمہارے بھی. اور مخلصین لہ الدین، خالص کرو اس کے لیے دین، اطاعت اور عبادت کے لیے. ہر شرک اور ریا اور شہرت کی طلب سے پاک رکھو اپنے دین کو، اس لیے کہ کما بداکم تعودون، جس طرح پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنا ہے. یعنی جیسے تم مٹی سے نطفہ بنے، نطفے سے انسان بنے، مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں پھر تمہارے اعمال کے مطابق بدلے دے گا. جو دنیا میں کر چکے اسی کی طرح کا تمہارا جسم بنے گا. دنیا میں آئے تھے تو ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے آئے تھے، پاؤں بھی ننگے تھے، بدن بھی ننگا تھا، اسی طرح لوٹو گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، کی قیامت کے دن لوگ برہنا ہوں گے، ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا، یعنی وہاں تو عورتیں اور مرد بھی ہوں گے، تو آپ نے فرمایا عائشہ اس روز معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں اور ترمذی میں حضرت ابن عباس کا ایک کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو تم ننگے پاؤں، برہنا پا، پیدل، برہنا بدن یعنی نیکڈ باڈی، غیر مختون اللہ کے پاس لے جائے جاؤ گے. پھر اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی کما بدا نہ اول خلق نعیدہ، کما بدا نہ اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح تمہیں دوبارہ کریں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. کیوں آپ کو پتہ؟ اس کی وجہ اس لیے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، وہ آگ جو اللہ کے راستے کی آگ تھی، تو اس وقت ان کے تن سے کپڑا اتار لیا تھا. اللہ اس کا بدلہ دے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنائے گا. ابو داؤد ابن حبان، بیہقی اور حاکم نے بھی ایک روایت کی ہے ابو سعید الخدری سے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری نے انتقال کے قریب ہی کپڑے طلب کیے اور پہن کر فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ میت کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن کو پہنے ہوئے اس کا انتقال ہوا ہوگا. یعنی یہ بھی روایت آتی ہے کہ جن کپڑوں میں انتقال ہوگا اسی میں، ذرا سوچئے فحش کپڑوں میں انتقال ہو گیا تو میدان محشر میں پھر ویسے جائیں گے. ابن ابھی دنیا نے حسن سنت یعنی صحیح سنت سے معاذ بن جبل کی بات بیان کی ہے کہ انہوں نے نئے کپڑوں کا اپنی ماں کو کفن دلوایا اور فرمایا اپنے مردوں کو کفن اچھے دیا کرو، قیامت کے دن انہی کپڑوں میں ان کو اٹھایا جائے گا. اسی طرح سعید بن منصور نے سنن میں بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے مردوں کو کفن اچھے دیا کرو، قیامت کے دن انہی میں ان کو اٹھایا جائے گا. تو لہٰذا یہ باتیں ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو کپڑوں کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کما بدا کم تعودون، تو اس میں کیا پھر شبہ ہے؟ تھوڑا سا شبہ پڑتا ہے نا کہ اچھا ایسا ہے کہ پھر کپڑے پہنے جائیں گے، کہیں کہا جا رہا ہے برہنا ہوگا. تو دیکھیے برہنا اٹھائے جانے والی روایتیں زیادہ ہیں. ہاں جو جس کپڑوں میں ہے یا جو کفن ہے وہ وقتی ایک وقت ہو سکتا ہے، میں بھی قبر سے اٹھنے کا وقت ہے اور بعد میں دوسری طرف ہو جائے، واللہ عالم یہ تو اللہ کی بات ہے. بس اس کی ایک تطبیق کہتے ہیں دو مختلف مفہوم کی حدیث کو جمع کر کے ایک نتیجہ نکالنا. تو وہ کہتے ہیں کہ قبروں سے نکلتے وقت لوگ کپڑے پہنے ہوں گے، پھر ان کے کپڑے ابتدا حشر کے وقت بدن سے گر جائیں گے. اور میدان محشر میں ان کو برہنہ لے کے جایا جائے گا. پھر بعض نے اس کا ایک اور اینگل بھی پیش کیا, اور وہ کیا ہے کہ اس آیت میں یعنی کپڑوں سے مراد نیک عمل ہے, تقویٰ کا لباس جو پیچھے ذکر ہو چکا, تو واللہ عالم, لیکن بات یہی ہے کہ جو کریں گے اسی پہ اٹھیں گے, جس طرح پیدا ہوئے ویسے ہی اٹھایا جائے, یعنی کما بدا کم تعودون, جو عمل کرتے ہیں اسی پہ اٹھیں گے نا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اعمال پر لوگ مریں گے ان کو اسی پر اٹھایا جائے گا. یہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں اور بھی روایات میں. بغوی میں کہ جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بندے کو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرے گا, یعنی مومن کو ایمان پر اور کافر کو کفر پر. اللہ اکبر. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ زانی زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا. بندے کو جس آخری کام پہ موت آتی ہے نا, قیامت کے دن وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا. ابن عباس اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں اللہ نے پہلی تخلیق میں اولاد آدم کو مومن اور کافر بنایا, فرمایا ہو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. پھر قیامت کے دن ان کی عباست بھی گزشتہ ایمان اور کفر کی حالت پر ہوگی. اللہ. سعید بن جبیر سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا, کہا جیسا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تم ویسے ہی ہو جاؤ گے. محمد بن کعب کیا کہتے ہیں اس کی تفسیر میں, جس کی ابتدائی تخلیق اللہ نے بدبختی پر کی, وہ مال کار شکاوت کی طرف جائے گا, خواہ اس نے اہل سعادت کے کام کیوں, یعنی وہ بد نصیبوں میں ہو جائے گا چاہے اس نے کچھ اچھے کام کیوں. اور جیسے ابلیس نے اچھے کام کیے لیکن برائی کی طرف چلا گیا, تو برے کاموں کی طرف اس کا انجام ہوگا. اس کا خلاصہ کیا اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں, کیونکہ یہ جو اولڈ کوٹیشنز ہوتی ہیں اس میں زبان تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے. یعنی جس نے ساری زندگی برے کام کیے لیکن آخر میں اچھا کام کر لیا, اللہ نے توبہ کی توفیق دی, تو انشاءاللہ وہ جنتیوں میں جائے گا. اور جس نے ساری زندگی نیکیاں کی لیکن آخری عمر میں بہک گیا, تو پھر وہ جہنم کی طرف جائے گا, جیسے کہ شیطان کی بات ہے. اور پہلی مثال کس کی ہے, موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کی. ساری زندگی غلط کام کرتے رہے اور بعد میں پھر جنت کی طرف چلے گئے, اللہ نے ان کو استقامت دے دی. سہل بن سعد کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی دوزخیوں کے کام کرتا ہے اور دوزخیوں میں ہوتا ہے, اور اہل جنت کے کام کرتا ہے مگر دوزخی ہوتا ہے. خاتمے کے اعمال کا اعتبار, یعنی خاتمہ جو ہے اس پہ عمل کا اعتبار کیا جائے گا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اسی لیے فرما دیے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ, کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور کچھ پہ گمراہی ہے, بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ. جو لوگ جیسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ویسا ہی بنا دیتا ہے. یہ مت سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کچھ ظلم کرتا ہے اور ظلم کے بعد پھر ایک دم پکڑتا ہے. بندے کا میلان بہت ہے, اور اس پہ ہم بات بہت جگہ کر چکے, آگے بھی کریں گے جہاں تقدیر کا موضوع آئے گا, کہ بندے کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ پیدا کیا جاتا ہے. ان کو دلالت اور گمراہی پہ کیوں قائم کیا گیا, اس کی وجہ آیت 30 میں آ گئی کہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون, ان لوگوں نے شیطانوں کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر, اور خیال ان کا یہ ہے کہ وہ راہ راست پر چل رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت عذر نہیں ہے, اور کافر چاہے اپنے ارادے سے کفر کرے یا انعاد اور بغض کی وجہ سے کفر کرے یا بلا قصد کفر کرے, اس کی مذمت ہوگی. اور اشارہ اس میں اسی طرف ہے جو کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر, تو اسی کا اشارہ ہے کہ بس اب اس کے بعد پھر ان کو غلط کام کر کے بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کام ہم نہیں کرتے, لائک دس, ہم باپ دادا کا نام لے کے غلط کام کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کل پوچھ لے گا. انشاءاللہ اگلی جو آیت بڑی اہم ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے.